van het bedrijf. Radio 538. Van het Nederlandse danslandschap DJ Jean. En get ready for the launch. 538, de vijf van het bedrijf. Zou de bemanning van de Artemis dit ook hebben opgezet toen ze zeg maar in die raket in een baan richting die maan gingen? Zou kunnen natuurlijk. Ja, Jean vertelde hier laatst dat hij bijna geen cent heeft overgehouden. Slechts een paar tonnetjes met vier man aan dit liedje. En 90% ging naar de Amerikaanse DJ Pierre. De vijf van het bedrijf vandaag. Kate Bush trapt af met Running Up That Hill. Een gloednieuwe werkweek begonnen met de favoriete muziek van Consuminderhuis Parkstad in de vijf van het bedrijf. Die maken bewust voor consuminderen. En ja, we proberen iemand te pakken te krijgen, maar ja, je begrijpt, als iemand werkt bij een consuminderhuis, er staat ook geen WhatsApp op de telefoon. Dus we konden even geen contact krijgen. Maar we sturen natuurlijk slagroomtaart naar Consuminderhuis Parkstad. Vandaag bij ons de gast, gezellig in de vijf van het bedrijf met Mary J. Blige en U2 in duet. Maar ook deze Teddy Swims is van de partij. Nu in 58, de vijfde bedrijf, Guilty. Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. Of hating you're somebody new, of getting hella jealous of the ground that's under you. Trying to call you while I'm storming out the bars. Going way 5 van het bedrijf. Geef de favorieten van jou en je collega's nu door via 538.nl/bedrijf. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Op 58 in de 5 van het bedrijf. Loes van Haren, die zit in de show. Zit even in de lappenmand. Consumentenhuis helpt de armoede tegen te gaan. Dankzij veel vrijwilligers daar kunnen mensen hulp krijgen om weer financieel en sociaal onafhankelijk te worden. Prachtig doel natuurlijk. En Consumentenhuis is vandaag bij ons te gast in de 5 van het bedrijf. We sturen slagroomtaart die kant op. En dank voor het insturen van de liedjes. En denk heel leuk met de collega's gezellig op bezoek in de 5 van het bedrijf. Geef je op. Doe dat via 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Of drop het gewoon even in de 538. Kan ook altijd. De nummer 1 van Consumentenhuis Parkstad. Happy Hardcore van Paul Elfstak. Rainbow in the Sky. Radio 538. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every

wordt 538 werkdag. Wij luisteren gezellig heel de dag 538. Radio 538. Radio is de 50 stemmenjacht. En we hebben koffer nummer 9, 15.000 euro. Het fragment is iets opgelengd inmiddels. En we hebben een nieuwe moedige strijder uit de Apeldoorn. Carlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Had je een goed weekend, Carlijn? Ja hoor. Wat heb je gedaan? Nou, eigenlijk zijn we het hele weekend op zoek gegaan naar de stem. Dus kijk, ik ben heel blij dat ik gebeld word. Dit is dedication, hè? Dit is echt dedication. Carlijn die heeft gewoon haar huiswerk gedaan, zou je kunnen zeggen. Ja, maar het was wel lastig hoor. Ja, maar niks de kroeg in. Carlijn zat gewoon dedicated met de koptelefoon op bij haar onderzoeksbureau om uit te vogelen wie is toch die stem in die 50 stemmenjacht. Ja. Ja, wat zou je doen met 15.000 euro, Carlijn? Wat zou ik ermee doen? Eerst denk ik even op de spaarrekening en even rustig nadenken waar ik het aan wil besteden. Dat is heel verstandig. Ja. Klinkt heel verstandig. Oké, lieve Carlijn, luister goed nog één keer. De opgave, daar komt-ie. Leuke dingen. Carlijn uit Apeldoorn voor 15.000 euro in koffer nummer 9. Wie is de stem die we zoeken? Ik dacht Niels van der Laan. Niels van der Laan, ja, weer begonnen nieuw seizoen even tot hier. Ja, ja, ja. En vond Sinterklaasjournaal. Ja, daar heeft hij een belangrijke rol vertolkt natuurlijk ook niet vergeten. Ja, ja. Jury, de hamvraag is het Niels van der Laan. Het antwoord is... Goed. Goed. Ik denk, maar oh mijn god, echt? Carlijn, het is goed, gefeliciteerd. Nee, dat ben je echt niet. Niels van der Laan. Niels van der Laan. Ik ga er helemaal met consumptie van praten. Je wint 15.000 euro. Nee, echt niet. Oh, echt waar. Ik geloof het gewoon niet. Oh, wat leuk. Dankjewel. Gefeliciteerd. En deze prijs wordt verzorgd door je nieuwe vrienden van de Postcode Loterij. Oh mijn god. Ik ben echt even in shock. Ik weet gewoon eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Nou, je bent niet de enige die in shock is. Ik denk ook wat gebeurt hier. Want het mengpaneel ligt vol met confetti. Alles ligt vol met groen-paars papier. Lieve Carlijn, het is je heel erg gegund. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oh, en ja, heb een mooie maandag. Ga wat mensen appen. Dat gaat zeker lukken. Oké, mooi. Hey, groetjes, hè. Oké. Hoi, later. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Dat al gecheckt. Bruno Mars. En I Just Might. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben een mengpaneel met allemaal schuifjes. Ik zie helemaal niks, want overal is echt confetti. Carlijn heeft 15.000 euro gewonnen in de 538 Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Ja, en we hebben een klein stukje nog voor je natuurlijk. De onthulling. En dat is wel echt een bijzonder moment. Van de volgende koffer die in het spel komt voor de 58 Stemmenjacht. Want we gaan van koffer 9 richting koffer nummer 10. En luister goed, want je krijgt één keer ook die opgave te horen. En ik maak het bedrag bekend wat er zometeen te winnen is in koffer nummer 10. In de Stemmenjacht op 58. Koffer 10. Koffer nummer 10 bevat niet 10, niet 20, niet 30, maar 40.000 euro. En daar hoort bij de volgende stem. Leuk. Meespelen is winnen met de 58 Stemmenjacht. 40.000 euro, dat is zeker leuk. Meld je aan via 538.nl voor de Stemmenjacht op Radio 538. En je 58 werkdag kon niet euforischer beginnen, lijkt me, met Carlijn die die 15k binnenharkte en Loreen op de radio. Why can't this moment last forever? If this is all it is, and in the middle of a kiss, she's saying, to her, oh yeah. And sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. Met de hoge noot, deze 80s banger van de band. Aha, je hoort de Take On Me op je 50-jarige werkdag. In